الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء كخلقوا شركاء أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ دا سورة رعد دی، دیار لسم سپارا دا، آیت نمبر شپاڑا سم سول نمبر آیات دی. دلائل بیان دل چه دا هر س پیدا کون که یو اللہ دی، دا غشان پا هر س باندی فوی اللہ دی، حفاظت کون که دا هر س یو اللہ دی. وس دا بل دلیل ذکر کیږي رد په شرک باندې. قل ورته وایا مر رب السماوات والارض، چې څوک فالون کې د اسمانونو او د ځمکو دی، څوک دی رب د اسمانونو او د ځمکې؟ قل الله. ورته وایا یو الله. تورت داوه نو اغا بغلشی اغا سر با جواب نئی، نو تب ورت بیاوه چی یو اللہ دا دی هر سفالون که دیم. قل ورت اوایا افت تخذتم آیا تاسو نیولی دی من دونی ما سوا دا اللہ نام اولیاء دوستان مددگاران؟ لا یملکون لانفسهم، چی آغا وس نشی لرلی دخفل و زانون و دفارا نفع ولا ضرا، ند نفی او ند نقصان. خفل زان تا نفی دور کولی شی او نه د خپل ځان نه نقصان لري کولی شي. قل ورته وایا هل یستوی الاعمى والبصیر؟ ورته وایا آیا برابر دی اغړوند او لیدونکې؟ ام هل تستوی الظلمات والنور؟ یا برابر دی اغه تیارا او رڼا؟ ام جعلوا لله شركاء بلکی گرزولی دیدی و خاص اللہ لرام اغا شریکان سنگ چیڑوند او بینا اغا برابر ندی تیارا و رنا برابر ندی دغا شانتی شرک او توحید توحید لار سپا لار دا رنا والا لار دا دا فلکا دا تب رنا میلاوشی تا تا بدا دے پای وز کی جنت میلاوشی نو سنگا چه رون اولی دون که اغا برابر ندی دغا شانتی اغا تیارا و رنا نو اغا کمی نا چه تاسو غواری اغا طاقت نشی لرلی نو اغا او اغا اله جا اغا دزمکی و دسمانون و اله دی دا غیبی دا کون که دی اغا او دغا چرت برابر دیشی ام جعلوا لله شركاء بلکی گرزولی دی تاسو خاص یو اللہ لا اغا شریکان خلقو آیا دی پیدا کول کولی شی خلقو دا جمله استفهامیه دا اصل کی دا سی دی اخلقو آیا دی پیدا کول کولی شی آیا دی پیدا کول کولی شی فتشا که خلقی پشان دا پیدایش دا اللہ باندی سنگ چی اللہ پیدا کول کئی نو دیو دغا شانتی پیدا کول کولی شی آیا دی پیدا کری دی پشان دا پیدایش دا آغا باندی فتشابه الخلق علیهم گڑوٹ شوی دی فدی باندی پیدایشم آغا پیدایش پی گڑوٹ شوی دی قول اللہ تورتو آیا دی سرب جواب نی نو تورتو آیا چی یو اللہ خالق کل شیئن فیدا کون کے دہر سیزدیم وہو الواحد القہار او دغلائی کی او زور ورزاد دے مخ کی سورہ 45 نمبر آیت کے ملیو یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار یوسف علیہ السلام جیل مرگرو توی وی اے زماد جیل مرگرو اغیو اللہ وردے چغی کی او زور ورزاد دے او کغا دیر خدایان دل تبیار اوڑو چی وہو الواحد القہار اقا ایکی او اللہ چی زور ورزاد دے اغا دا حر سفیدہ کون کے دے خالق او مالک دے او رازق دے انزل من السماء ما آم دا درے دلائل شو یو باب مخ کی ختم شو پا دے دویم باب کی دا درے دلائل شو دے دے پوری اولا دا چواللہ اسجد خاص اللہ تسجدی لگئی کبر دیو کخکت دی دویم مر رب السماوات والارض ورطوایا سوک دے رب دا اسمانون او دزمکم بل لا یملکون لینپوسیم نفع ولا ضرا طاقت نشلر لے دی دخفل زان دفارا ند فیدی او ند نقصان پیدا زان تنشی ورکولے نقصان دزان نشلری کولے نلہو دعوت الحق دغی واللہ لا بلن درشتیام زکا چی اللہ وی ہر شے می دے ساجد ہر شے ما تسجد لگئی زد ہر چایم مسجودو نُلَهُ دَعْوَةُ الْحَقُّ دَغَلَّ لَدَ بَلَنَ رِشْتِيَام مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ مُرَبِّ اللَّهِ دِ هَرْ شَيْمِ دِ مَرْبُوبَ اللَّهُ وَيْزَسْتَ سُرَبْيَ مَا نُلَهُ دَعْوَةُ الْحَقُّ دَغَلَّ لَدَ بَلَنَ رِشْتِيَام لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا الله مالک دا هر چا دے الله ویز مالک دا هر چا یم او هر شی می دے مملوک نو له دعوت الحق دا غلال دا بلن رشتیا زکا بلن رشتیا دا چی اللہ خالق کل شیئن اللہ دا هر شی خالق دے وهو الواحد القهار او دا غلال اکی او زور ورزاد دے انزل من السماء ماء دا بل مثال ذکر کئی چرا ورئی دا برن باران فسالت اودیت نروانشی بو پغ کندو کی بی قدرها فخفل اندازی بان لی فاحتمل السیلو نو پر تکڑی اغسلاب زبد الرابیا اغزگونا پڑ سی دلیخ کار شویم وَمِمَّا يُوقِدُونَ او اغچِ گرمی علیه فدیبان لی فی النار فور کی ابتغاء لٹی فکی دغ زرگران حلیت دکالونا او متاع او دغ نور سمنوننا زبد مثلوه اغزگار فشان ددیبان لی وزدا مثال د مسلې د توحید مثال د دعوت د قران مثال د معبود برحق او د معبود باطل یادا سی وایا چې دا مثال دی د حق او د باطل حق اگر چی هغه لګ دی خو هغه فائدہ مند دی باطل اگر چې ډیر وی خو هغه نقصان یې مسلمانانه سوره را دوایا او کفار اگر کډيري خدا به ختم شي مؤمنان اگر چې لګدي خدا به باقی په دنیا کې فاتي د مؤمن او د موحد مثال هغه ذکر کوي هغه د مؤمن مثال په شان د سونه دی او د کافر مثال هغه پشان د خیری دی پشان د زګ دی د موحد مثال پشان د عبود او د کافر مثال پشان د زګ دی او د غبداتیانو د مشرکانو د قران د زمکا د قران زمکا سشه د قلوب العباد او د دې زمکی حیات او ژوندون اغه باران دی اغه دعوت د قران دی سوره رعد د باران دی وچ ملک دی ډیر وخت تیر شو باران ونه شو نو کله چې باران راخی شي گرد و غبار دوړي دغه باران د ولنو ساسکو سره اوچتی شي په ګرمۍ کې او په شکال کې چې کله باران وشي نو د دې ځمکې نه تپ اوچتیږي او دوڑا ور سر اوچا تیگی بیا کله چې اغا باران ډیر شي اغا دوڑا ختم شي روستا بیا لگ لگ تب دا دیزمکی نر اوچا تیگی بیا دا باران لڑ شي باران ډیر شي دا غینا پلارو کسو کی او بروانی شی نو اغا پا دی غارونو سڑو کی ورنن وزی پا دی که ماران او لڑمانانی اغا دا اغا اوبو سر بحر راوزی دا اوبو لگی لگی دا چی راجم شی دا دینا سیلاب جوڑ شی دا سین تا اولیگی او اغا سیلاب طول خڑ شی پاگی کی دری قسم سیزون روانی یو سپین زک پا سر باندی روانی دا تانتی مغستی خشاک مغستی او دا خزلی مغستی پا سر باندی روانی زگار ور سرائی دویم پا دی کی کلا کلا دا باران دا داسی غرنا دا اوبر ازی چی اغا دا کانونو والا غری اغی کی سونا چاندی پا کی نو اغا پا کی هم رازی دریم پا دی اوبو کی پا دی سیلاب کی اغا ماران لڑمانان چینجی وغیر زنده سری اغا پا دی او بو کی را روانی دا سنگا چی اغا باران سرو تا اغا او بناوتی پا اغا جی دی سقی سم زنده سره اغا دا دی او بو سر را روانی او سرونه پر تکړی سرونه وای جب را استری په دی وبو په سر باندې رواني بیا چې کله دو درې ورځې وشي دا وبرانی شي وبرانی شي بیا زرګران ګرځي هغه پکې هغه زینو کې چې کم ځای کې دا قانون والا غری د سونی والا غری ایه قیمتي کانی ځان لره ټولی زیورات تی جوړی چاندی را وباسی دا غینا تامبر را وباسی لکا زمان پا لقو کی خلط بیا لرگی را وباسی و سلی پر تی جوڑی تا غینا بیا پرنیچر جوڑی او دا زرگران تی سونا را وباسی چاندی تی را وباسی بیا دا غینا اغا پا ور بندی سیزی دا غینا کالی جوړی چې هغه بیا د زنانو په بهتر ځایونو باندې پراته ای لکه غوګونو ته وګوره والی پسینه باندې امیل پروتی دغه شان دی په تندی باندې هغه جومر لاکیټ ورته وای هغه پروتی په پوزه باندې میخه کې بل طرف ته وګوره زګونه ماران لړمانان قصو غشاک اغه اورز دوی اغه بیا ختم شي اغه چې ختم شي نو علا او قیمتي اشیاء اغه پاتې شي رڼې وب پاتې شي دغه شان قران دی قران بیانېږي دا باران دی باران د رحمت دی دا پزړونو باندې وریږي د مؤمن او د موحد باندې کنه چی ملک وچی باران نشته ده پدی که شرک ده پدی که بدعات دی رسومات دی ولی باران نشته ده قرآن نبیانیگی نو باران راشی سیلاب تی جوڑ شی قرآن بیان شی آغا انقلاب راولی نو دا قرآن پا زړه باندی وریگی سیلاب پیدا شی دا زړه سیلاب پتا با پسلگی دا پتا بلگی دا خلینا استرگونا تندینا تا گورا تا قرآن بیانوا تعرفو فی وجوه اللذین کفر المنکر ماهو نبی تاروکڑی تنده بیتریو کڑی تا خلینا با دا پتا لگی تا قرآن بیانه ایتی بی قرآن انحازا غیر انحازا و بدل ہو دا دی قرآن نغیر بل کتاب راوڑا نور آیاتون بیان کا بلز بیان وکا دا ولی بیانه دا قرآن دا زړه سیلاب ده چه تا بیانه بیداتیان با پکی راک کارا کیگی مشرکان با پکی راک کارا کیگی آغی با شور کئی آغی با کلوی مناظره کو کلوی دا مسئله تا سنگا وکلا دا دی سنگا وکلا آغا دا اصلاح پنیت بندی نوی آغا دا شر و دا پساد پنیت بندی وی دا غشان مارانو چې څنګه دا جبی رئیستی دا بداتیانو با جبی رئیستی سرونه بے برکڑی سرونه بوئی نو تا تا با هم دا مسائل رازی اللہ مثال بیان کو خو یاد ساتا چی کل تا قرآن بیانے دا حق بیان کے تا تا با تکالیف رازی مسائب برازی برداشت بکے ستا دشمنان به ختمیږي دا بدعتیان مشرکان به ختمیږي څنګه چې دا ماران خلق په لختو باندې وای مرداره مړکیږي بیا سیټه په نالو کې پراته ای د غشان دا بدعتیان دا مشرکان په دې باندې به زوال راځي د دې غروب دبدبه به ختمیږي او دې ته به امیان هغه به پوه شي نو آغی با مورده داسی جواب ورکی چی دا آغی سر برا دی آغار سا ختمی گی جلسون با دی و باسی اغا جلسون با دا دی ختم شی رست سپا و بسنگ پاتی شوی دا سپا عقیده دا دا مومین او دا معاهده دا توحید عقیده دا سنگ چی آغی نبیا سونا و چاندی زرگران را و باسی اغا قیمتی زیورات دی اغا بیا دا زنانه و پا بهتر زیونو بان لفراتی نو طالب هم دا خلق پا زده کی زید در کی مسئله دا توحید بیانا کا اللہ با تا کامیاب کی تا بیا پا دنیا کی قائم او دائمی دقی تا اشاره دا انزل من السماء ماء راوریگی دا باران باران فسالت او دیتون روانی شی داو با پدی کندو کی بی قدری ها پاندازی دا غیبان دیم فاحتمل السیلو زبد الرابیام پر تکلی دا غسلاب اغزگونا اخکارا اوچت اوچت پرسی دلیم ومیما یو قیدونا اغچی بلی گرمی دغ سرگران علیه دی لرا فی النار پاور کی ابتغاء حلیت لطی پا دی سرا اغ کالو لرم او متاع الیاغ نور سامان زبد مثله دا زگ دی پشان دا دغی بان لی سو نور تمیلا و شوان و غیر اولا اغی پاور باندی گرم اکلا غچی کلر او خوٹ کیی زگ خیر دا پاس پاتی شی اغا قیمتی سو نلان دی پاتی شی دغشان اغا بیداتیان مشرکان اغا دا پاس شی سلگ وقت پوری اغا بڑبوقی اغا خیر ای بید دوڑ دوڑ شی ختم شی دغشان دا بیداتیان دا بختمی دنکی ستا مثال لسونی دی قیمتی سونام خدا سونا دا دین کالی حال جوڑی چی دا تکلیفو نا برداش کی دا پاور کی وسوزی واوڑی را واوڑی دغشان تبا هم دا تکلیفو نا برداش کی نو بیا بستان کالی جوڑی گی آغا زنان بیا پسی نباندی تندی باندی آغا نازو دتنا هم زیپوزا باندی دی نو طالبم بیا خلق پزڑکی زیدار کی دا سونی بشان کزانی که یدریب الله الحق از غرنگی بیانی اللہ حق والباطل او باطلم فا اما الزبد و هرچی غزق دیم فا یذهب و ندا بلارشی جفا وچ کرس بشی ختم بشی و اما ما ینفع الناس او هرچی او هر چی اغا نفا ورکی خلقو تام هر اغا سچی دی نفا ورکی خلقو تا فیم کسو فی الارد نو دابام دابا درنگ تی رئی پز مکا کی یعنی باقی با فاتشی باقی با فاتشی کذالک یدرب اللہ الامثال دغرنگی بیانی اللہ تعالیم اغا مثالونا دا پوحی دا فارم بیا چی کلا زرگران دا دغا را ٹولی دا کالی را ٹولی سامانون را ٹولی او متا انزی کرشم دغا سامانونو کی بیا لرگی هم دی پاگی کی بیا سونا دا چاندی دا تامبا دا هر قسم شید بیا خلق پخفل خفل زیبان دی را ٹولی سو تی پرنی چر دلرگون جوڑی بیا دا غا وسپنی نا خلق لوخی جوڑی دا سونی نا کالی جوڑی هر قسم آشید پخفل خفل فیده باندی را ولی نو چکل استا مرگری موحیدین پیدا شو نو بیا تا گورا استعداد اغا گورا کم سڑی دا کمی او دیوالا قابل لی کم قار قابل لی اغا کار ور تا حوالا کام تنظیم جوڑ کا سمرگری اغا دا شورا اراکین جوڑ کا سموافقین جوڑ کا سسامین جوڑ کام او سمرگری جوڑ کا ار سڑی لخف لخف لہو دا ورکانو اللہ دا غمی سالو نا بیانی زما استاد فوہی دا پارا بیام قل ورطو یا من رب السماوات والارد سوک دے رب دا اسمانون و دزمکو قل اللہ ورطو یا یو اللہ قل ورطو یا افتخذتم من دونی آیتا سنی ولدی ما سواد اللہ نا اولیاء فدستیبان لی لا یملکونم چغا طاقت نلری وس نلری لی انفسهم دخپلو زانونو دفارم نفع ولا ضر ند نفی او ند نقصان قل ورتویا هل یستوی الاعمى والبصیر برابر دیڑو نولیدل کی ام هل تستوی الظلمات والنور یا برابر دی اغتیری او رنام ام جعلوا للہ شرکاء بلکی گرزا ولی دیو یو اللہ لا شریکان خلقو آدی پیدا کول کولیشی کا خلقی پشاند پیداشت اللہ بانی فتشابه الخلق علیهم نگر ورشو پیداشت پدی باندی قل الله خالق كل شيء وارتويا فدا كون كه ده هر چيز يو الله دي وهو الواحد القهار او دغ الله اغا اكي يو زور ورزاد دي انزل من السماء ماء راو رايدا باران باران فصالت اودية روانشي اغا وب پکندو کی بی قدرها پانداز وی خلی باندی فاحتمل السیلو نو پر تکلی دا سیلاب زبدن اغزگو رابی آفر سیدل اخکار شوی پر تسر تراختل و مما یوقیدونا او هر آغا چی گرمی علی غیلر فی النار پور کی دا زرگران ابتغاء لطی حلیت الاغکالو لرا او متاع اغیاغ نور سامانونام زبد مثلو زگ دے پشاند دے خیر دے پشاند دے چاگا سونا باندی دا بار دے کزالک دغرنگی یدرب اللہ الحق والباطل بیانی اللہ تعالی اغا حق و باطل اللہ تعالی مثال بیانی دا حق و دا باطل فاما الزبدو حرچی غزگ دے فیذهب جفاء اغب لارشی وچو اغب ختم شی لار بشی وچ بشی اللہ بے بوزی ختم بے کی اسی فرفو قی بی اسی پونا قی بی اغب یا ختم شی اغیل ایسا اعتبار نشت دے و اما ما ينفع الناس ورچ اغا چی پیدا ورکی خلقو تا فیم کسو فی الارض دا بدرنگ تی رئی پز مککیم کذالک یدرب اللہ الامثال لغرنگی بیانی اللہ مثالنام